lipca 2018 roku wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 16, jest czwartek, 16 sierpnia. Do 19 audycja zapraszamy do Trójki. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Zaczynamy od serwisu. Jolanta Pawlak. Nieprzytomnego 15-latka wyciągnęli turyści z wody w Mielnie. W tym serwisie Trójki polityczne komentarze po prezydenckim wecie do ustawy o ordynacji do Europarlamentu i skazany Maduro za korupcję. Na niestrzeżonym kąpielisku w Mielnie do wody z falochronu skoczył 15-latek. Stracił przytomność, mówi ratownik WOPR-u z Mielna, Roman Mądrzejewski. Został wyciągnięty z wody przez turystów. Zostali poinformowani nasi ratownicy, którzy natychmiast udali się na miejsce wypadku. Udzielili pomocy. Młody chłopak odzyskał świadomość, założyli kołnierze ortopedyczne. Całe szczęście, czucie w dłoniach, czucie w nogach i oddany został do śmigłowca. Obrana w Darłówku kilkudziesięciu ratowników poszukuje w morzu dwojga nastolatków. W akcji udział biorą ratownicy zachodniopomorskiego WOPR-u i płetwonurkowie z Koszalina. Warunki do pracy w wodzie są dobre, mówi Krystian Głużewski. Sprawdziliśmy część zachodnią falochronu. Zakończyliśmy również działania przy sprawdzeniu wejścia do portu. Można powiedzieć, że wykluczyliśmy to miejsce, aby te ciała tam mogły przebywać. Korzystamy z tego, że warunki są w dalszym ciągu dobre do pracy. Widoczność jest stosunkowo dobra, jeśli chodzi o pracę nurka. Generalnie widać, na pewno dzisiaj jeszcze nurkowie zejdą do wody. Na pewno jeszcze dokonamy przekonania tej części falochronu po części zachodniej. To tam nastolatków porwało morze. Dzieci zaginęły we wtorek. Trójkę porwało morze, fale wyrzuciły ciało 14-latka na gwiazdobloki. Chłopiec był reanimowany i w krytycznym stanie śmigłowcem przewieziony do szpitala w Koszalinie. Zmarł. Do tragedii doszło blisko strzeżonego kąpieliska. Była czerwona flaga. W chwili tragedii ojciec dzieci był w innym miejscu na plaży. Mama z dwulatkiem poszła do toalet. Rodzina przyjechała nad morze z Wielkopolski. PiS szanuje decyzję prezydenta Andrzeja Dudy o zawetowaniu nowej ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego, mówi rzeczniczka partii. Beata Mazurek dodaje, że PiS nie zmienia zdania w tej sprawie. Uważamy, że wybory do Parlamentu Europejskiego są ważne. Chcieliśmy silnej reprezentacji, która będzie miała wpływ na decyzję, a nie rozdrobnienia i wejścia do Parlamentu Europejskiego małych grupek, które w istocie żadnego znaczenia nie mają. Powiedziałam, decyzję pana prezydenta szanujemy i nie zamierzamy podejmować dalszych prac nad zmianami do Parlamentu Europejskiego. Zadowoleni z decyzji prezydenta są politycy PO. I niewątpliwie szansa na to, że Koalicja Obywatelska w wyborach do Parlamentu Europejskiego zostanie rozszerzona o PSL, o ugrupowania lewicowe wzrosła, w związku z tym ryzyko dla PiS-u również znacznie wzrosło. I trzeci powód, wycofaniem tych przepisów za ich unieważnieniem, to kwestia ich zgodności, a właściwie niezgodności z prawem europejskim. Wiadomo, że ordynacja do Parlamentu Europejskiego musi być zgodna z prawem europejskim, musi być ordynacją proporcjonalną, próg nie może być większy niż 5%. Mówił rzecznik PO Jan Grabiec. Presja ma sens, skomentował z kolei Piotr Zgorzelski z PSL-u. Nasze wspólne działanie partii opozycyjnych, parlamentarnych, ale także pozaparlamentarnych doprowadziło do tego, że pan prezydent podjął naszym przekonaniu jak najbardziej właściwą decyzję. Zmiany przygotowane przez PiS zakładały, że w każdym z okręgów wybieranych będzie co najmniej 3 eurodeputowanych. Dotychczasowe przepisy nie regulowały tej liczby, a mandaty przechodziły między regionami. Weto oznacza, że nowelizacja wraca do Sejmu, który może odrzucić sprzeciw prezydenta, ale potrzebna jest do tego większość 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Posłowie opozycji zadeklarowali podtrzymanie prezydenckiego weta. Prezydent Wenezueli Nicolas Maduro skazany za korupcję na 18 lat więzienia przez wenezuelski sąd najwyższy na wygnaniu, który zebrał się w Bogocie. Wyrok może mieć znaczenie po zmianie obecnej dyktatorskiej formy rządu w Wenezueli. Maduro jeszcze jako minister spraw zagranicznych podpisał kilka kontraktów w zamian za sfinansowanie kampanii prezydenckiej Chaveza w 2005 roku. Ukraińskie siły rządowe do końca kwietnia zatrzymały ponad 400 prorosyjskich separatystów. Do zatrzymań doszło w Donbasie. Jak wyjaśnił głównodowodzący operacji Zjednoczonych Sił generał Serhii Najew, w ciągu ostatnich ponad 3 miesięcy w Donbasie zatrzymano 449 osób podejrzanych o związki z nielegalnymi zbrojnymi ugrupowaniami. Generał Najew poinformował także, że od kwietnia ukraińska armia odzyskała kontrolę nad 15 km² terytoriów w Donbasie, na których znajdują się m.in. miejscowości Piwdenne w obwodzie donieckim i Złote 4 w obwodzie ługańskim. Wojskowy stwierdził, Potwierdził też, że działania ukraińskich sił nie naruszają mińskich uzgodnień i zawieszenia broni, bowiem ukraińska armia odpowiada jedynie na prowokacje wspieranych przez Rosję separatystów. Operacja Zjednoczonych Sił jest to ukraińska struktura wojskowa, która od 30 kwietnia zastąpiła dotychczas kierujący działaniami w Donbasie sztab operacji antyterrorystycznej. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Trzy słowa o pogodzie. Dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane na wschodnim Pomorzu, na Mazurach, na Suwalszczyźnie i na Pogórzu Karpackim. Okresami wzrastające do dużego i tam słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 23-25 stopni na północnym wschodzie, wybrzeżu i w miejscowościach podgórskich. 26 dzisiaj w głębi kraju, do 28 na krańcach zachodnich i na Dolnym Śląsku. Wiatr dzisiaj słaby, zmienny tylko w rejonie Zatoki Gdańskiej. Umiarkowany, a wieje ze wschodu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Ratka lekka jak piórko. Do 50 rat 0%. Bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 6 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. A dzisiaj w audycji m.in. Najwyższa Izba Kontroli ma poważne zastrzeżenia w sprawie kredytów mieszkaniowych w obcych walutach. Zawinił przede wszystkim brak lub też bardzo niska aktywność instytucji administracji publicznej zobowiązanych do ochrony konsumentów. Zmiana czasu w całej Europie. Państwo są za czy przeciw? Wolałabym, żeby nie zmieniany był ten czas. Jestem za, żeby to zmienić. Szykuje się włoski strajk kierowców ciężarówek. Tiry na drogach będą wolniejsze niż zwykle. Jeżeli będą jechać faktycznie z dozwoloną prędkością, bądź troszeczkę niższą niż obowiązująca w tym miejscu, to myślę, że nic tutaj nie powinno się wielkiego przytrafić. Życzyłbym sobie, że taki proces trwał w Polsce jak najdłużej, bo uważam, że dzięki temu będzie dużo bezpieczniej na drogach. W audycji popołudniowej także o billboardach i reklamach niszczących krajobraz. Przy projektowaniu, wznoszeniu nowych budowli powinna być brana pod uwagę właśnie panorama miasta. Wjeżdżam, widzę górkę, widzę zapowiedź tego, że to będzie ładne miasto, bo to jest ładne miasto. No jest ta wielka reklama, mi się to nie podoba. Robot zabrał się za tworzenie muzyki. Przed 19 posłuchamy, czy brzmi naturalnie. Robot składa się z dwóch głównych części, to znaczy jedna część odpowiada za szarpanie strun, druga część odpowiada za przyciskanie strun. Wszystko jest sterowane za pomocą elektroniki. Kwadrans przed siódmą, reportaż. Niesamowita historia Brazylijczyka, który tańczy w zespole Mazowsze. Przyjechałem, był pierwszy raz jak latałem samolotem, przyjechałem do Polski, nigdy widziałem tyle śniegu w życiu. To było zabawne, że oni przyjechali w takich bardzo dużych kurtkach puchowych. Jakby przyjeżdżali na Syberię po prostu i rzeczywiście to była zima. Agnieszka Łukasiewicz, Roma Leszczyńska, Halinka Wachowicz i Patrycjusz Wyżga. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do reklamy. Radość z powrotu do szkoły z MediaMarkt. Kupując laptop Asus z procesorem Intel Celeron oraz Windows 10 oszczędzasz 50 zł, płacąc jedyne 1249 zł. A kupując smartfon Huawei P20 Lite w zestawie z tabletem zapłacisz jedynie 1599 zł. Więcej okazji w nowej gazetce. Oferta ważna również w sklepie internetowym oraz w sklepach Saturn. MediaMarkt, precz z nudą. I oto przychodzi najszczęśliwszy dzień mojego życia. Gruchnęła wieść, komendant wrócił i jest w Warszawie. Boże, jak bardzo się czekało na tę chwilę jego powrotu. Stulecie odzyskania niepodległości w Polskim Radiu. Audycje, archiwalne nagrania, komentarze historyków znajdziesz na stronie niepodległa.polskieradio.pl. Kto owych dni nie przeżył, ten nie wie, co oznacza radosny szał zwycięstwem i wolnością upojonego narodu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i niestety tej informacji mogliśmy się spodziewać w ostatnich dniach. Rodzina komunikowała, że jest naprawdę źle. Prosiła o modlitwę. No i jest ta niezwykle smutna informacja. W wieku 76 lat zmarła Aretha Franklin. Królowa soulu odeszła. Aretha Franklin zmarła w wieku 76 lat. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 12 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Najwyższa Izba Kontroli przyjrzała się kredytom hipotecznym udzielanym w obcych walutach. Z raportu przygotowanego przez NIK wynika, że instytucje odpowiedzialne za ochronę konsumentów nie broniły dostatecznie ich praw. Te wnioski uderzają przede wszystkim w Komisję Nadzoru Finansowego i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W studiu jest Izabela Woźniak. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie skutki ten raport ma dla spłacających kredyty we frankach czy w euro? No na razie NIK postuluje zmiany w ustawach, które mogłyby zapewnić lepszą ochronę kredytobiorców. Chodzi między innymi o to, by banki nie pobierały opłat na podstawie niedozwolonych zapisów w umowach. Chodzi też o ograniczenie bądź wyeliminowanie ryzyka walutowego. NIK proponuje również kary dla banków, które takich kredytów udzielały, bo zdaniem Izby banki wykorzystywały słabość instytucji państwowych i stosowały niedozwolone postanowienia w umowach, twierdzi prezes NIK-u Krzysztof Kwiatkowski. Zawinił przede wszystkim brak lub też bardzo niska aktywność instytucji administracji publicznej zobowiązanych do ochrony konsumentów. Z drugiej strony instytucje te nie zostały też wcześniej wyposażone w skuteczne narzędzia działania. I wreszcie po trzecie, konstrukcja modelu ochrony konsumentów wymagała i nadal wymaga wchodzenia na długotrwałą ścieżkę sądową. Z zarzutami NIK-u zgadzają się poszkodowani ze stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, mówi jego prezes Arkadiusz Szcześniak. Tak naprawdę tylko w ostatnim czasie działania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta i raport Rzecznika Finansowego jest kierunkiem na dobrą stronę, no ale te lata 2005-2015 były obarczone biernością tych wszystkich urzędów, a skutkiem jest tego to, iż sądy prawomocne stwierdziły, iż w wielu tysiącach umów są tak zwane klauzule niedozwolone, czyli zapisy, które klienta nie obowiązują od początku zawarcia tej umowy, a pomimo tego banki wykonują na podstawie dokładnie tych klauzul, z tych wyroków, wykonują te umowy, dalej egzekwują należności, dalej licytują nieruchomości. Komisja Nadzoru Finansowego problem kredytów walutowych widziała, ale jak mówi jej rzecznik Jacek Barszczewski, nie ma prawnych kompetencji, by ingerować w umowy między konsumentami a bankami. Komisja nie ma w tym wypadku narzędzi takiego oddziaływania twardego na banki. Komisja ma możliwość wydawania pewnych zastrzeżeń czy formułowania publicznie opinii, czy konkretnie już jeśli chodzi o banki rekomendacji, aby banki ograniczały taką akcję kredytową. I rzeczywiście taka rekomendacja została w 2006 roku jeszcze wydana. Z kolei Małgorzata Cieloch z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów mówi tak. Te odniesienia są do 2005 roku, czy też lat, których kredyty były masowo udzielane. Tu jednak trzeba jasno podkreślić, że problem kredytów to jest problem banków, które w sposób nieracjonalny, w sposób nieodpowiedzialny udzielały tych kredytów konsumentom. Jerzy Bańka, wiceprezes Związku Banków Polskich, dodaje, że raport NIK-u zawiera wiele nieścisłości i zwraca uwagę na to, w jakich okolicznościach zostały one udzielone. Pamiętajmy o tym, że wówczas przystąpiliśmy do Unii Europejskiej, że mówiono wprost wszystkie czynniki oficjalne, że wkrótce przystąpimy do strefy euro i wówczas ten problem by nie istniał. Takich danych w raporcie niestety nie znajdziemy. Na koniec jeszcze jedna opinia. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny w Informatorze Ekonomicznym Trójki, mówił dziś, że raport jest pozorny. Ówczesna Komisja Nadzoru Bankowego przestrzegała przed tego rodzaju zachowaniami na rynku i wprowadzaniem tego rodzaju instrumentów finansowych, ale nikt tego nie brał pod uwagę. I dopiero jak mleko się rozlało, no to niektóre instytucje znowu zauważyły problem. UOKiK nawet poszedł dalej jeszcze, bo wskazał, że niektóre zapisy tych umów są po prostu niezgodne z prawem. I na tej konstatacji się skończyło, bo żadne prawo za tym nie poszło. Przypomnijmy, banki masowo udzielały kredytów hipotecznych w obcej walucie między 2005 a 2010 rokiem. Były chętnie brane między innymi ze względu na niższe oprocentowanie. Klienci zawarli wtedy blisko milion takich umów kredytowych, najwięcej we frankach szwajcarskich, które teraz spłaca ponad 500 000 Polaków. No i niestety bardzo często mają z tym kłopot, kiedy przyglądają się kursom walutowym. To jest informacja, którą wiele rodzin śledzi co miesiąc. Izabela Woźniak przygotowała tę informację dla nas. Bardzo dziękuję. Dziękuję. A jutro Ministerstwo Finansów ma przedstawić podczas Sejmowej Komisji Finansów informacje w sprawie trudnej sytuacji osób, które zaciągnęły kredyty w obcej walucie. Więcej informacji na ten temat na pewno w kolejnych także serwisach ekonomicznych na antenie radiowej Trójki. Thank you. 16.20. Czas w tej sytuacji jest dla nas niezwykle ważny. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki. A czas jest ważny, bo o czasie teraz, proszę Państwa, bo to jest już właściwie ostatni dzwonek, by wypowiedzieć się w jego sprawie, w sprawie czasu, a właściwie zmiany czasu. Jeszcze tylko do końca tego dnia na stronach Komisji Europejskiej możemy głosować, czy jesteśmy za rezygnacją z przestawiania zegarków dwa razy w roku. A jeśli tak, to który czas właściwie pozostawić, na który postawić, na ten letni czy na zimowy? Zainteresowanie ankietą jest ogromne, a europejscy politycy zapewniają, że będą liczyli się ze zdaniem obywateli. ec.europa.eu. Konsultacje i mamy. Jakie są Państwa ogólne doświadczenia związane z przechodzeniem z czasu zimowego na czas letni w ostatnią niedzielę marca i z czasu letniego na czas zimowy w ostatnią niedzielę października? Negatywne, nie lubimy tego. Oczywiście te konsultacje wzbudziły bardzo duże zainteresowanie. Komisja Europejska weźmie pod uwagę ich rezultaty. Skonsultuje się też z państwami członkowskimi i Parlamentem Europejskim. Przeanalizuje także wszystkie opinie naukowe dotyczące konsekwencji związanych ze zmianą czasu. Do 16 sierpnia można to zrobić na stronach Komisji Europejskiej. Jeden z pomysłodawców pozostawania przy tym samym czasie przez cały rok, prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Również w języku polskim. To zajmuje 3 minuty, ja to zrobiłem i wyrazić swoją opinię na ten temat. Polska może być awangardą, możemy pokazać Europie, że warto zatrzymać czas. Z jakiego powodu? Oszczędność energii, brak oszczędności energii, zdrowie ludzkie, zajęcia rekreacyjne wieczorem, bezpieczeństwo drogowe, funkcjonowanie rynku wewnętrznego. No to klikam zajęcia rekreacyjne wieczorem. Lubię, jak wieczorem jest jasno. Wolałabym, żeby nie zmieniany był ten czas. Jestem za, żeby to zmienić. Moim zdaniem wszystko jedno, przy którym zostaniemy, bylebyśmy już nie zmieniali więcej. Wolałbym, żeby nie zmieniać. Wie pan, już człowiek się przyzwyczaja. Bez sensu jest dla mnie. Zresztą co to daje? A jakoś zdrowotnie pan to odczuwa, jak zmieniamy czas? No gorzej się czułem, to fakt. Po tej zmianie. Ta zmiana czasu powoduje zmiany i w psychice, i w nastroju. Dopóki się organizm przestawi, to jednak tego... Tak? Pan to odczuwa? Oczywiście. I to nie tylko ja. Wszyscy moi znajomi także. Lepiej byłoby nie zmieniać, tak jak było dawniej. To było w latach 70. wprowadzane w Unii. Radosław Żydok z Fundacji Republikańskiej. Być może wtedy to przynosiło pewne małe korzyści, natomiast z czasem te korzyści zanikły, a nie pojawiła się wola, żeby coś z tym zrobić. No bo też nie można powiedzieć, żeby to był jakiś gigantycznie poważny problem. To nie są miliardy tracone, raczej miliony, natomiast to są bardzo konkretne jednostkowe przykłady, zawały serca, depresje, to są wbrew pozorom jednak dość poważne czynniki społeczne, które powinniśmy wziąć pod uwagę i tej zmiany czasu zaprzestać. No, i to jest ważne pytanie. Gdyby zmiana czasu miała zostać zniesiona, który wariant jest najlepszy? Przejście na stałe na czas letni, czas zimowy albo nie mam zdania. No oczywiście, że czas letni. Żebyśmy zostali przy letnim czy przy zimowym? Przy zimowym. Im wcześniej jest świt, czyli śpimy, kiedy już zaczyna świecić słońce, tym ten sen jest gorszy. I lepiej jest ten świt przesunąć, co właśnie czyni czas letni. Jak zmieniamy, to ja chciałbym, żebyśmy od razu się ograniczyli, tylko mówimy o czasie zimowym. Europoseł SLD Bogusław Liberacki. Proszę sobie wyobrazić czas letni, godzinę 8 rano w Brukseli. To jest mrok. Co innego w Warszawie czy w Tallinie. Natomiast w Brukseli jest to zupełnie inna pora. Co do transportu, czas zimowy ma tę zaletę, że ta skłonność do wypadków jest dużo mniejsza, jeżeli później rozpoczynamy podróż. Jeśli Państwo chcą wyrazić zdanie w tym głosowaniu, trzeba wejść na stronę, uwaga, ec.europa.eu. Potem należy wybrać zakładkę konsultacje, no i tam odnaleźć odpowiednią ankietę, podpowiadał Łukasz Karusta, a ja jestem oczywiście ciekaw Państwa zdania. 227 trójek, proszę głosować na stronach Unii Europejskiej, jeśli Państwo mają ochotę, no ale proszę też z tym problemem zadzwonić do programu trzeciego. 227 trójek, zd@polskieradio.pl, 71335, można też znaleźć naszą stronę na Facebooku. sierpnia 2018 roku. Ten dzień niestety zapisze się na kartach muzyki rozrywkowej po wsze czasy. Przy naszym telefonie Marek Niedźwiecki. Dzień dobry, Marku. No witaj, dzień dobry. Aretha Franklin odeszła w wieku 76 lat. Wszyscy przypominają, odeszła królowa soulu. W jednej z tych muzycznych krain teraz zapanuje królewie. To już nie będzie taki sam świat, nie tylko tej soulowej muzyki, bez niej. A jedno, co będziemy pamiętali na pewno, to, że odeszła tego samego dnia, co król rock'n'rolla, czyli Elvis Presley. No, tak czasami bywa. Wiadomo było, że jest chora, od 7 lat walczyła z rakiem. Od kilku dni, ja właśnie dzisiaj wróciłem ze Stanów Zjednoczonych i od kilku dni telewizja mówiła cały czas o tym, że jest śmiertelnie chora, że leży w szpitalu, że jest otoczona rodziną, że wszyscy się modlą za nią, ale właśnie dzisiaj przeczytałem rano, bałem się wejść do internetu, żeby nie znaleźć takiej wiadomości, i przeczytałem, że poczuła się lepiej, że żartuje, że rodzina się cieszy i że może wszystko jeszcze będzie dobrze, no ale to w takich wypadkach jest tak, że potem następuje pewnie załamanie i nie ma Arety Franklin. Niekwestionowana królowa muzyki soulowej, cudowny, niepowtarzalny głos, wiele świetnych płyt, wiele cudownych przebojów, które będziemy pamiętali. I tak sobie pomyślałem, że śpiewa duet z George'em Michaelem, I knew you were waiting for me, czyli wiedziałem, że będziesz czekać tutaj na mnie. Trochę to brzmi teraz inaczej, takie słowa, ale no cóż, zapisała się z młodymi zgłoskami w historii muzyki nie tylko soulowej, ale w ogóle w muzyki świata i myślę, że tak zostanie i będziemy ją taką pamiętali. To pierwsza kobieta, która została wprowadzona do Rock and Roll Hall of Fame. Tak, bo ona, każdy chciał z nią zaśpiewać, Mick Jagger, czyli to nie było tak, że ona była w innej kategorii muzycznej, to po prostu to była ikona muzyki soul, ale też nie bała się śpiewać piosenek rockowych, śpiewała Springsteena. Była naprawdę cudowną wykonawczynią, no ale pewnie teraz siedzi z Whitney Houston, z swoją kuzynką, na jednej ławeczce. Smutne to jest i nie lubię komentować takich spraw, ale królowa muzyki soulowej odeszła. To już jest koniec pewnej epoki znowu. Marek Niedźwiecki. Bardzo dziękuję, Marku, że byłeś przy telefonie, że skomentowałeś dla nas tę niezwykle smutną informację. W wieku 76 lat w Detroit odeszła Aretha Franklin. Aretha Franklin to jest jedna z pierwszych wokalistek takich, o których się dowiedziałem, że w ogóle coś takiego istnieje jak soul. Także mi strasznie przykro. .16:32 na zegarach. W nocy zachmurzenie małe, tylko na południowym wschodzie zachmurzenie umiarkowane, a w miejscowościach podgórskich, w Karpatach i Karpatach, w Karpatach, no i samych górach, także pod górami w samych górach, początkowo duże i tam będą zanikające przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna tej nocy od 14 do 18 stopni, chłodniej na Podlasiu, tam od 10 do 13. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Winien i ma. A propos winien i ma, wie pan, że to jest tak, że kto winien to ma, a kto ma ten winien. Jeszcze raz poproszę. No, taka jest rachunkowość. Audycja ekonomiczna. Winien i ma. W piątki tuż po 9:00.

drugim zakon na nas zakładają mandaty, ponieważ w naszym polskim prawie nie ma uregulowania prawnego mówiącego, w którym momencie manewr wyprzedzenia jest zbyt długim manewrem. U nas jest to rozwiązane na zasadzie uznaniowej przez pana policjanta. Podkomisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji odrzuca zarzuty kierowców ciężarówek i zapewnia, że akcja TIR jest odpowiedzią na rosnącą liczbę wypadków spowodowanych przez nadmierną prędkość samochodów ciężarowych, a nie sposób wyprzedzania. Ta akcja skierowana jest przede wszystkim dla tych, którzy zdecydowanie przekraczają prędkość na autostradach, nie tych, którzy przez określony czas wyprzedzają, tylko nam chodzi tutaj wyłącznie o sprawne wykonanie tego manewru, czyli no tak jak mówi prawo dokładnie o tym, żeby ta osoba, która jest wyprzedzana, dostosowała swoją prędkość, nie zwiększała i podczas manewru wyprzedzania absolutnie nie mówimy tu o żadnych limitach czasowych. Są to wszystkie wykroczenia, które popełniają kierowcy tirów. Według Łukasza Zboralskiego z portalu brd24.pl protest tirowców, choć w założeniu ma utrudnić życie kierowcom samochodów osobowych, to paradoksalnie poprawi bezpieczeństwo na drogach. Ja przede wszystkim uważam, że to jest śmieszny protest, dlatego że jeśli zawodowi kierowcy muszą protestować, by jeździć trochę poniżej dopuszczalnych limitów, to znaczy, że coś jest bardzo niedobrze z zawodowymi kierowcami w Polsce. I życzyłbym sobie, żeby taki protest trwał w Polsce jak najdłużej, bo uważam, że dzięki temu będzie dużo bezpieczniej na drogach. Jak dodaje Łukasz Zboralski, kierowcy samochodów ciężarowych błędnie sformułowali adresata protestu. Nie ma rzeczywiście przepisu, który nakazywałby nam, ile czasu możemy wyprzedzać jakiś inny pojazd. Za to wiemy, że przy wyprzedzaniu pojazdu trzeba po wyprzedzeniu pojazdu zjechać na prawą stronę. Więc uporczywa jazda lewym pasem już po wyprzedzeniu pojazdu też może być penalizowana. Organizatorzy protestu 69 postulują również zmianę całkowitych zakazów wyprzedzania na godzinowe, wyjaśnia Adrian Sobczak. My nie postulujemy zniesienia w całym kraju czy na wszystkich autostradach zakazu wyprzedzania. W miejscach, gdzie jest on potrzebny faktycznie, ustanowienia wzorem krajów zachodnich zakazów godzinowych, ponieważ transport odbywa się całą dobę. Niekiedy te autostrady, powiedzmy w nocy, z wczesnym rankiem, są po prostu puste, a ciężarówka jedzie jedna za drugą, nie może się wyprzedzić, bo najłatwiej jest postawić zakaz ogólny. Jak mówi podkomisarz Robert Opas, policja nie przewiduje jutro z powodu protestów większych utrudnień w ruchu. My się jutro będziemy przyglądać temu, co będzie się działo na trasach. Jeżeli będą jechać faktycznie z dozwoloną prędkością bądź troszeczkę niższą niż obowiązująca w tym miejscu, to myślę, że nic tutaj nie powinno się wielkiego przytrafić. Organizatorzy zapowiadają, że w jutrzejszym proteście weźmie udział ponad 3,5 tysiąca kierowców ciężarówek. To być strajk próbny, nie wykluczają kolejnych takich akcji. Kierowcy, którzy wezmą udział w piątkowym proteście, już oznakowują swoje ciężarówki, między innymi przywiązując kamizelki odblaskowe do lusterka, a także specjalnie przygotowane na tę okazję logo Protest 69. No i właśnie, jestem ciekaw, czy państwo zauważyli takie niebezpieczne zachowania kierowców ciężarówek, głównie na autostradach, czy takie powolne wyprzedzanie się rzeczywiście jest w państwa oczach problemem. 2273@polskieradio.pl. A jeśli ktoś woli wysłać SMS, to bardzo proszę. 71335, 19 minut do 17. Jesteśmy nieustraszeni, bo w oczach widzę na wzew. Tę srebrną nitkę chowamy gdzieś. Jesteśmy nieustraszeni, wciąż mamy ten dobry czas, by zmieniać wszystko jeszcze raz. Damy się wstecz w oczekiwaniu na happy end. po busie, przywraca tętno do żył, pobudza slajdem przez resztę dni. Tak, tak, tak nieulękli w nadziei, satysfakcji zmieniamy bieg, chociaż wiotczeje mięsień serc. Hej, jesteśmy tacy bezpieczni, bo ciało chęci ma i moc, by spłodzić sens i wykarmić go. Jesteśmy tacy podobni, w oczekiwaniu nas my, wciąż tacy młodzi jak ty. Wyrywa w nocy krzyk. Czuję to, czuję to, co czujesz ty. Brzasku na mój blask. Czuję to, czuję to, co każde z nas. Wyrywa w nocy krzyk. Czuję to, czuję to, co czujesz ty. Dumnie prosto w twarz. Mimo że, mimo że ziemia drży. No i co z tą zmianą czasu? Są Państwo za czy przeciw? Proszę zagłosować w ankiecie na Facebooku. Pani Ania z Gliwic pisze tak. Głosowałam za letnim czasem na stałe, bo wolę mieć jasno, jak wracam z pracy, niż jak do niej jadę. Dużo ludzi jest za tym, żeby został czas letni, że nawet przy czasie zimowym w grudniu jasno się robi o 7 rano, więc jakbyśmy zostali przy letnim, to będzie się robiło o 8 rano jasno. Dzieci będą szły do szkoły po ciemku, dorośli też będą zaczynali pracę po ciemku. Nie wiem, czy wtedy będzie tylu szczęśliwych. Pan Karol ma taki postulat. Pisze, jestem za tym, by cofnąć czas o 24 godziny. Najlepiej w niedzielę. No i pan Michał jeszcze dodaje. Ja oddałem swój głos w poprzednim tygodniu. W uzasadnieniu wpisałem, że moja narzeczona pracuje w sklepie z zegarkami. Dwa razy do roku ma bardzo dużo pracy, żeby przestawić prawie 1000 sztuk. Pan Michał dodaje, że to jest chyba rozsądny argument. Ja jestem starszym człowiekiem i ja bym chciał, żeby czas był tak, jak był kiedyś. Zimowy. Normalny czas. A oni wszyscy walczą z wiatrakami. Jak można system biologiczny człowieka zmienić? 22,7 trójek, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do Trójki. 14 minut do 17. Piękna panorama Góry Chełmskiej, miejska starówka, wieże kościołów i górujący nad wszystkim zespół sakralny Sanktuarium Maryjnego. Kto wjeżdżał do Chełma, choćby od strony Lublina, doskonale zna ten widok, wyjątkowy w skali całego regionu. Taki atut okolicy wymaga większej ochrony prawnej, przekonuje konserwator zabytków w Lublinie Paweł Wira, który zwraca uwagę na pojawiające się w ostatnim czasie maszty reklamowe, które zaśmiecają panoramę Chełma. Trzeba przyznać, że pojawiły się w takich punktach bardzo newralgicznych. To są miejsca tak zwanych najazdów do centrum miasta, gdzie w głębi, w horyzoncie widzimy tą najpiękniejszą panoramę miasta, czyli zespół Góry Chełmskiej z zabudową kształtowaną od XIII wieku. I na pierwszym planie pojawia nam się właśnie jakiś maszt w wysokości kilkunastu metrów. My jesteśmy z Krakowa i bardzo mi się nie podobał. Ogromny słup. Ja jestem z Chełma. Dziewczynie pokazuję miasteczko. Ja nie byłam nigdy. Jak wjeżdża się do miasta, to odciąga. Wielkie, żółte M. Dominik Szulowski, McDonald's. Pylon reklamowy powinien być widoczny dla kierowców poruszających się drogą, przy której jest nasz lokal. Jego wysokość w każdym wypadku ustalamy indywidualnie. Robimy to poprzez test widoczności z użyciem balonu i podnośnika. Nie ustawiamy przesadnie wysokiej konstrukcji, bo to generuje koszty. Oczywiście wysokość musi być zgodna z limitami określonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i pozwoleniem na budowę. W latach 70. XX wieku zespół urbanistyczny miasta, tak zwane Stare Miasto, została wpisana do rejestru zabytków ówczesnego województwa lubelskiego. Ta ochrona została powtórzona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego z 2001 roku, z tym, że tam w miejscowym planie ochrona jest troszeczkę poszerzona, to znaczy wskazane są miejsca już poza układem urbanistycznym, gdzie przy projektowaniu, wznoszeniu nowych budowli powinna być brana pod uwagę właśnie panorama miasta, czyli ścisłe centrum, kościoły z najważniejszym zespołem Góry Chełmskiej. Wjeżdżam, widzę górkę, widzę zapowiedź tego, że to będzie ładne miasto, bo to jest ładne miasto. No jest ta wielka reklama McDonalda, czy z drugiej strony Castoramy, czy KFC, no to mi się to nie podoba. Uważam, że powinno być jakoś to zrównoważone. No dobrze byłoby to uregulować. Jeżeli pytacie zwykłych ludzi, turystów, to rzeczywiście myślę, że pora brać przykład też z jakichś przepisów, które obowiązują choćby w takich miastach jak Kraków. Pewnym rozwiązaniem jest możliwość opracowania tzw. kodeksów reklamowych. Urząd Konserwatorski już kilka ładnych lat temu przesłał pod adresem Urzędu Miasta Chełm taki rodzaj wytycznych, które gdyby były stosowane, pozwalałyby na do pewnego stopnia zapanowanie nad taką samowolą reklamową. Formalnie powinno to jednak mieć odzwierciedlenie w postaci uchwały Rady Miasta. Roland Kurczewicz, pełnomocnik prezydenta Miasta Chełm. Kwestia ogólnie reklam jest na pewno tematem otwartym i tematem wymagającym dyskusji ze wszystkimi stronami, bo musi mieć na uwadze estetykę miasta, zachowanie pewnej przestrzeni widokowej na tą strukturę zabytkową miasta, ale z drugiej strony także trzeba patrzeć przez pryzmat przedsiębiorców, którzy też tą przestrzeń w mieście chcą wykorzystać do promowania swoich usług. Na pewno jest to temat otwarty i w interesie miasta, mieszkańców jest, aby ten ład przestrzenny zachować, aby te powierzchnie reklamowe nie szpeciły miasta, ale z drugiej strony, aby jednak one mogły funkcjonować. Rzeczywiście mieszkańcy miast i wybrane przez nich władze powinny dbać o to, żeby ich miasto było jak najpiękniejsze. Nie tylko po to, żeby przyjeżdżali tu turyści, ale dla siebie, dla własnego dobra. Po to są mieszkańcy, po to są władze miasta, by to regulować. Wystarczy jeden, dwa przepisy, zebranie Rady Miasta, która powie chwileczkę, nie życzymy sobie, żeby nasze piękne miasto było oszpecane. Myślę, że to jest wielka wartość i o to należy dbać. A wkrótce panoramę miasta może zakłócać kolejny baner reklamowy. Pozwolenie na budowę otrzymała Galeria Chełm, która na wizualizacji prezentuje ogromny maszt z szyldami reklamowymi. A wszystkie te szczegóły zebrał dla Państwa Dominik Gil. Tu program Trzeci Polskiego Radia. John Mayer już teraz. I'm the boy in your other phone, letting up inside your draw at home, all alone, pushing 40 in the friend zone. We talk and then you walk away every day. Oh, you don't think twice about me, and maybe you're right to doubt me, but if you give me just one night, you're gonna see me in a new light. Yeah, if you give me just one night to meet you underneath the moonlight. Oh,